na wa ti kare go to olugo agoda na mo ni tronge mo se ba no o ba ko da go mo so ni lava ha atu na mo ni kare go po ti ni so we no so na mo ni kare go po ti ja agoda so Ah! Tell me, oh, my wife, you leave me alone, I run away. Ha ha ha!